această zonă de contributivitate. Este foarte important ca lumea să știe că nu se impozitează partea de contributivitate. 20% dintre produsele alimentare din România au un conținut diferit față de aceleași produse vândute în vestul Europei, anunță Protecția Consumatorilor. Au fost analizate 97 de produse, la 18 dintre ele constatându-se diferențe, unele spunem noi semnificative, între cele comercializate în Europa de Vest și cele comercializate în România și în țări din Europa de Est. Și războiul dintre palate, Curtea Constituțională încearcă să lămurească astăzi criza guvernamentală provocată de retragerea ALDE din coaliția de la putere. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Legea care instituie impozitarea progresivă a pensiilor speciale ajunge astăzi la votul final al senatorilor. Potrivit proiectului depus de ministrul de finanțe, veniturile între 7 și 10.000 de lei vor fi impozitate cu 30%, iar cele de peste 10.000 de lei cu jumătate din sumă. Foștii președinți au fost incluși pe lista impozitării. Impozitarea pensiilor speciale a primit raport de adoptare cu amendamente în Comisia de Buget din Senat. Mihai Bucureșteanu vine cu detalii. Unul dintre amendamentele care a trecut de Comisia de Buget din Senat este cel potrivit căruia pensiile speciale de peste 7.000 de lei ale șefilor de stat să fie impozitate. Propunerea domnului Teodorovici prevede impozitarea pensiilor între 7.000 de lei și 10.000 de lei cu 30% din sumă. Proiectul prevede și taxarea pensiilor mai mari de 10.000 de lei cu 50% din sumă. Pensiile speciale sunt cele pentru care beneficiarii nu au cotizat la sistemul de pensie, ca să primească acești bani la sfârșitul carierei lor. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici. Sunt sumele evidențiate, se stabilesc foarte clar acele zone pentru care se aplică noul mecanism propus de noi. Este foarte important ca lumea să știe că nu se impozitează partea de contributivitate. Vizații de acest proiect sunt magistrații, pensionari militari, aleși locali sau parlamentarii. Senatorul PNL Florin Câțu a propus un amendament respins de data aceasta de comisie, prin care toate pensiile speciale peste 5.000 de lei ar fi fost impozitate cu 90%. După votul din Senat, legea ar urma să ajungă în Camera Deputaților, care este for decizional. Tot mai multă confuzie între timp însă stârnește legea care ar atrage pedepse penale, inclusiv închisoarea pentru cei care nu virează la timp contribuțiile datorate fiscului. Ministrul Finanțelor își menține propunerea în Parlament. Eugen Teodorovici vrea să strângă 10.000 de semnături de susținere a proiectului de la oamenii de afaceri. Unii patroni au atras atenția că au de recuperat bani de la stat. Sonia Teodoriu vine cu explicații. La începutul zilei, Eugen Orlando Teodorovici a participat la un eveniment în cadrul căruia a fost întrebat despre controversatul proiect privind închisoarea pentru datornici. Mă chinui să răspund foarte așa, trăgând aerul în piept și să spun așa. Astăzi o să anunț la Comisia de Buget Finanțe la Senat, unde sigur colegii dintre să mă vor întreba același lucru. O să anunț un mod de raport, zic așa, abordare. Am să mă opresc cu acest album mativ până când, cel puțin poate 10.000 de oameni de afaceri din România, cel puțin 10.000 de semnături, aș vrea să le văd pe o listă, în sensul că vin și doresc această lege să fie trecută de Parlament. Mă opresc cu această propunere legislativă și când vor fi cele 10.000 de semnături minim, va primi mai departe. Până atunci, să se descurce singur. La câteva ore după anunț, în Parlament, în Comisia de Buget Finanțe din Senat, a revenit asupra declarațiilor sale și a spus că proiectul rămâne în Parlament. Este o inițiativă, este în dezbatere. Acea propunere de act normativ este o propunere pentru care este necesară o dezbatere în zona economică și am toată convingerea că oamenii de afaceri vor veni clar cu sprijin, a spus ministrul Finanțelor. Proiectul de lege prevede pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu virează la timp contribuțiile care sunt reținute din salarii, pensii, asigurări sociale de sănătate, drepturi de autor și alte venituri. Protecția Consumatorului a analizat 79 de produse și a constatat că 18 dintre ele prezintă diferențe de conținut față de cele din aceeași marcă vândute în vestul Europei. Paul Angel este director în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Au fost analizate 97 de produse, la 18 dintre ele constatându-se diferențe, unele spunem noi semnificative, între cele comercializate în Europa de Vest și cele comercializate în România și în țări din Europa de Est. Fanta, care e considerată suc de fruct mai puțin în România și mai mult în celelalte țări vest-europene, chiar de 2-3 ori mai mult, abateri și diferențe între produsele de ciocolată, între valorile nutriționale la proteine, calciu și așa mai departe. Ciocolata Milka, cuburile Knorr, în care în produsele din România exista extract din carne, iar în produsele din vest exista carne într-un anumit procent și nu extract. În Europa de Est adeseori se vând alimente diferite față de cele din Occident, iar în țări precum Ungaria, Cehia sau Polonia s-a demonstrat deja că primesc marfă mai slabă calitativ. Studiul celor din Europa a durat undeva la 6 luni de zile. Au strâns și au ales 9 țări din Uniunea Europeană la care să verifice etichetele. Ulterior studiului, ajutându-ne și de datele din studiu, am reperat și noi pe piața românească din cele 127 de produse din studiul european, am reperat în România, v-am zis, 90 și ceva de produse, care au fost analizate de către noi, de către Direcția de Control. Rezultatele studiului vor ajunge la Uniunea Europeană, care a anunțat sancțiuni pentru dublul standardele alimente, susține Paul Angel. Vom informa, bineînțeles, direcțiile din cadrul Uniunii Europene, vom informa inclusiv producătorii acestor alimente, vom ridica, există și un proiect legislativ privind dublu standard, vom ridica problema inclusiv în comisiile noastre de specialitate din Parlament și în funcție de ceea ce va rezulta, se va și modifica legislația în vigoare pe practici comerciale incorrecte până la intrarea în vigoare a directivei Omnibus, cea care are o subcomponentă care privește dublu standard alimentar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului susține că asemenea analize vor fi făcute și pentru produsele nealimentare. Există suspiciuni că există diferențe de calitate și la cosmetice, parfumuri sau detergenți. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Curtea Constituțională încearcă să lămurească azi criza guvernamentală provocată de retragerea ALDE din coaliția de la putere. Instituția se reunește ca să asculte punctele de vedere ale guvernului și ale Palatului Cotroceni. Dezbaterea are loc la cererea premierului Viorica Dăncilă, din cauza că președintele Klaus Iohannis a refuzat în 3 rânduri să-i numească pe miniștri interimari propuși de PSD. Adriana Sârbu. Prim-ministrul Viorica Dăncilă și președintele Klaus Iohannis au avut termen până pe 11 septembrie să transmită în scris opiniile referitoare la acest conflict juridic de natură constituțională. Premierul trimisese la Cotroceni nominalizarea ca interimari al lui Nicolae Bădălău la energie, Ioan Deneș la mediu și Ștefan Radu Oprea la relația cu Parlamentul. 3 miniștri ai ALDE, Viorel Ilie, Grațiela Gavrilescu și Anton Anton, au demisionat pe 27 august în urma deciziei lui Călim Popescu Tăricianu de a scoate partidul de la guvernare. Ramona Mănescu a rămas însă la Ministerul de Externe. Președintele Klaus Iohannis a refuzat toate propunerile de remaniere făcute de Viorica Dăncilă, inclusiv pe cele de interimari, cerându-i acesteia să vină în Parlament pentru un nou vot de încredere, întrucât prin plecarea ALDE s-a schimbat componența politică a executivului. Moțiunea de cenzură a opoziției la adresa cabinetului Dăncilă ar putea fi depusă la Parlament săptămâna viitoare, așa a spus la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei liderul pro-România, Victor Ponta. Fostul premier a repetat că parlamentarii săi vor vota în favoarea căderii guvernului după retragerea ALDE din coaliția de la putere. Toți noi cei de la Pro-România am decis că votăm moțiunea de cenzură. Dacă o introduc săptămâna viitoare, așa mi-au spus cei de la PNL, lucrurile stau așa. Eu nu sunt de acord cu PNL, cu USR, dar sunt de acord că acest guvern al doamnei Dăncilă trebuie picat. Eu știu un lucru. Pe 11 octombrie, legal, nu mai există guvern, au trecut 45 de zile, și mai știu un lucru, că până în 11 octombrie trebuie să facem moțiunea de cenzură, pentru că nu poți face moțiunea de cenzură împotriva unui guvern care nu mai e legal. Deci probabil va fi la începutul lunii octombrie și noi cei de la Pro-România o votăm. Ar exista o soluție pentru eventualitatea în care PNL și USR nu vor să preia guvernarea, susține Victor Ponta. USR a susținut în repetate rânduri că nu-și dorește să ajungă în executiv altfel decât în urma unor alegeri. Putem să formăm o majoritate din nou și să ducem guvernarea până la sfârșit, fără miniștrii actuali, fără cei care de fapt s-au făcut cei mai vinovați. Dar asta e planul B. Planul A este ca PNL și USR să vină să spună, să vină X prim-ministru cu următorul guvern, care își propune în următoarele 14 luni să facă așa, să abroge ordonanța 114, să relanseze fondurile europene, să, mă rog, să ai un program. Cum faceți bugetul anul? Cum îl faceți în 2021? Sunt niște întrebări pe care am dreptul să le pun. Sunt de acord și vă sprijin să o dați jos pe Dăncilă. Ce puneți în loc? Bun, și dacă veniți dumneavoastră cu această majoritate de pe stânga, cum ziceți, ce puneți în loc? Care-i propunerea? Un prim-ministru care să nu fie membru PSD Pro-România ALDE. Liderul Pro-România Victor Ponta aseară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. În Israel, coaliția de centru stânga albastru-alb, condusă de fostul șef al statului major, Benjamin Gantz, se află pe primul loc în scrutinul parlamentar anticipat, potrivit unui sondaj făcut la ieșirea de la urne. Un alt exit poll dă de alianța albastru-alb la egalitate cu Likud, partidul de dreapta al premierului în exercițiu, Benjamin Netanyahu, cu câte 32 de locuri. Îl ascultăm pe Mihai Bucureșteanu. Potrivit sondajului realizat la comanda unui post de televiziune, coaliția de centru stânga, albastru și alb a obținut 34 de locuri, iar partidul Likud de dreapta al premierului Benjamin Netanyahu 33 de locuri. It's an election race too close to call. The longtime leader of Israel versus the... Dar un alt exit poll dă de alianța albastru și alb la egalitate cu Likud, cu câte 32 de locuri. Oricum, cele două alianțe ar obține în jur de 55 sau 56 de locuri, departe de pragul minim de 61 necesar pentru alcătuirea unei majorități în Parlament. Astfel, Benjamin Gantz și Benjamin Netanyahu se pregătesc pentru formarea unui guvern de Uniune Națională. Acesta este al doilea scrutin parlamentar anticipat organizat în Israel în 6 luni. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperatură în scădere astăzi în toată țara. Vremea devine răcuroasă în regiunile din vest, în nord și centru. Maximele vor fi între 17 și 29 de grade. Nord vor fi în sud, centru și est, unde pe arii restrânse va ploua slab, bate vântul mai tare în zonele montane, mai ales pe creste, cu rafale de peste 80-90 de km pe oră. În capitală, condiții de ploaie slabă și vânt moderat, la 28 de grade va ajunge maxima astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Napoli a învins-o pe deținătoarea trofeului FC Liverpool în prima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Italienii au profitat de două gafe ale defensivei adverse în finalul întâlnirii. Mertens a transformat un penalti în minutul 82, iar Llorente a înscris în prelungiri 2-0. În aceeași grupă, Red Bull Salzburg a învins-o cu scor de tenis pe Genk 6-2. A fost 5-1 la pauză, după ce austriecii au deschis scorul în minutul 2 și au marcat de 4 ori în ultimele 12 minute ale primei reprize. Yanis Hagi a intrat la campioana Belgiei în minutul 72. Borussia Dortmund FC Barcelona s-a încheiat fără gol. Portarul catalanilor Ter Stegen a apărat un penalti acordat de Ovidiu Hațegan în minutul 57. Messi a intrat în ultima jumătate de oră și a debutat astfel în actualul sezon, după o lună de absență cauzată de o accidentare la gleznă. Cu atacantul de 16 ani Fatih printre titulari, Barça a trimis un singur șut pe spațiul porții adverse, în timp ce Borussia a mai avut o ocazie uriașă, dar mingea a lovit bara transversală. În celălalt meci din grupa internațională, Milano a evitat în ultimul moment înfrângerea pe teren propriu cu Slavia Praga. Cehii cu Nicușor Stanciu titular au deschis scorul la jumătatea reprizei secunde și au fost egalați în prelungiri, 1-1. Chelsea a pierdut acasă cu Valencia 0-1, englezii ratând un penalti în minutul 87, în timp ce Ajax a trecut cu 3-0 de Lille. În fine, în grupa G, Olympique Lyon a remizat 1-1 cu Zenit Sankt Petersburg, iar RB Leipzig a câștigat cu 2-1 în deplasare la Benfica Lisabona. Diseară se vor disputa celelalte 8 meciuri, cele mai interesante Paris Saint-Germain-Real Madrid și Atletico Juventus, ambele de la ora 22. Da, probabil o să fie Paris Saint-Germain-Real 0-0 și Atletico Juventus 0-1. Un gol marcat în minutul 85, autogol. Adică ceva... Sunt foarte deprimat după ce am pățit aseară, vă spun, nu ascundă. E emoție mare la început. Sunt crispat, sunt tensionat, sunt... De ce nu sunt, mă, toți ca austrieci? Vezi ce înseamnă Red Bull Salzburg? 6 goluri au dat 5 în prima repriză. Na. Și după aia s-a oprit. Bă, eu sunt dezamăgit. Am adormit aseară la 0-0 la meciul cu Liverpool. Și m-am trezit dimineață pe lângă faptul că speram că să fie vineri sau sâmbătă și nu era. Înțelegi, a luat și bătaie și Liverpool. Nu-i corect. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. To me when I say, I know what you did, so when you said you let go, did you ever think of me? But it's going through my mind that she's always in your mind while I keep you there in mind. Oh, I, but it's going through my mind that she's always in your mind.